لوی عزت شهادت د امت د جنان ځنچ ویری فقیرت د امت د جنان لوی عزت شهادت د امت د جنان ځنچ ویری فقیرت د امت د جنان ځنچ ویری فقیرت د امت د جنان تکبر او لوی ورته هیڅ نه خایي تکبر او لوی ورته هیڅ نه خایي خبرورې صدقت د امت د جنان خبرورې صدقت د لوی عزت شهادت د امت د جنان ځوان چې ویری فقیرت د امت د جنان ځوان چې ویری فقیرت د امت د جنان چې قربان شي قربان پر خپل دین او ایمان جنت کی حوری انتظار گلمان جنت کی حوری انتظار گلمان ہم کرتا ہے صفت دا امت دا جنان ہم کرتا ہے صفت دا امت دا جنان لوی عزت شهادت د امت د جنان ځوان چې ویری فقیرت د امت د جنان ځوان چې ویری فقیرت د امت د جنان دا د وخت فرعونان ابو جهل دی حیران لا ژوند دی لا ژوند د عمر او علي عثمان جهاد تر قیامت د امت د جنان جهاد تر قیامت د امت د جنان لوی عزت شهادت د امت د جنان ځوان چې ویری فقیرت د امت د جنان ځوان چې ویری فقیرت د امت د جنان جهان خولی دا مینا یادر محبت د امت د جنان داسي عشق او محبت د امت د جنان لوی عزت شهادت د امت د جنان ځوان چې ویری فقیرت د امت د جنان ځوان چې ویری فقیرت د امت د جنان پاسی دل زوانان ننگلی شا زلمین و نصرت الهی مخ پوران دی بچی و نصرت الهی مخ پوران دی بچی محبتی کم صفت د امت د جنان محبتی کم صفت د امت د جنان لوی عزت شهادت د امت د جانان جوان چی په غیرت د امت د جانان لوی عزت شهادت د امت د جانان جوان چی په غیرت د امت د جانان جوان چی ایورورا د دینات ریکارډینګ دی چیرته کړای د دینات ریکارډینګ می په الامارات سټوډیو کې کړای پتہ الامارات سټوډیو مجاهد اسپیتال روډ چمن